Καλησπέρα, Απόστολε. Καλησπέρα, friend. Λοιπόν, στο τέλος μας πείτε και εσείς οι κομμουνιστές ότι η Νέα Δημοκρατία έχει σκάνδαλα, δηλαδή. Αυτό θέλετε να μας πείτε. Ποτέ δεν υπονοούσαμε κάτι τέτοιο. Αχα, εντάξει. Δηλαδή τώρα ο Κώστας Καραμαλής στο Χίλια, δηλαδή, τώρα είναι ύποπτος. Επειδή έχει δύο κοργηματάκια. Αυτό δηλαδή θέλετε να μας πείτε. Ύποπτος τώρα, χαζομάρες τώρα. Ύποπτος ήταν και στην άλλη υπόθεση, τον Ντεμπον. Πάει να πει ότι είναι ένοχος. Έλα, σε παρακαλώ. Βρήκανε σακούλα τώρα και τη χτυπάνε. Έλα. Αθώθηκε για την υπόθεση. Είναι αθώος οι συνειδήσεις τώρα, τέλειωσε. Μπράβο. Και το είπε και ο ίδιος. Άνθρωπος που έχει διασφαλίσει την ασφάλεια είναι δυνατόν ανένοχος. Σε καμία περίπτωση. Διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Και εξάλλου ευτυχώς δεν έχει ασχοληθεί με τις υποκλοπές, γιατί τότε ήταν που θα πήγαινε φυλακή. Πήγε το κακούργημα μαζί, ναι. Την θητεία. Ναι, εκεί θα τους είχαν βρέξει. Ναι. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα. Να σε καλά. Πες στον Θήμιο ότι έχει πολύ ωραίο γούστο στις μουσικές. Δεν ξέρω το δικό σου γούστο, αλλά το δικό του γούστο είναι. Έλα, που έχει γούστο Θήμιο στις μουσικές, έλα τώρα. Εντάξει, να λέμε και καμιά καλή κουβέντα για να μας παίζει. Καλά, να λέμε ψέματα. Τέλος πάντων, εντάξει, έγινε. Θέλω να θεσπιστεί βραβείο αυτός που κάθισε και είδε όλη τη συνέντευξη του Τσίπρα χθες και κάθισε να κάνει εκπομπή σήμερα. Ρε φίλε, ακούω αυτά τα αποσπάσματα που βάζετε και θέλω να σπάσω το ότι έχω στα χέρια μου. Δεν είμαι ο ίδιος Τσίπρας. Δεν είμαι αυτός που ήμουν χθες. Δεν είναι δυνατόν. Είναι ένα θαύμα. Χαίρετε! Γεια σας! Πήρα την Ελληνοφρένεια, τι πήρα τώρα, δεν θυμάμαι. Τι δεν θυμάστε, τι επιλογές είχατε. Ορίστε, μπορώ να μιλήσω. Ναι! Λοιπόν, εγώ θα ήθελα οι φίλοι που τους ακούω χρόνια να πούνε μια κουβέντα για το κουκουέ, γιατί δεν ζητάει να κυβερνήσει να ησυχάσουμε. Και δεύτερο, να σταματήσουν. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, κύριε Παμινώντα μου, και δεν το ζητάει και γι' αυτό δεν γίνεται. Για δύο μέτρα γη τώρα, κύριε Παμινώντα, έλεος δηλαδή. Γιατί δεν ζητάει να βγει να. Δεν το είχε σκεφτεί και το κουκουέ. Αν το ζήταγε, θα έλεγε. Να, το ζήτησε, επιτέλους το ζήτησε, πάμε, έλα. Τόσο απλό, ήταν τόσο όρημες συνθήκες. Ναι. Μπράβο που ακούτε και χρόνια. Έτσι να γίνει κάποτε. Να δούμε. Χριστό δεν καταλάβατε. Έγινε, να είστε καλά. Να είστε καλά, γεια. Καλή εβδομάδα σε όλους ο Μαρκόνι. Να το εσύ γραμμή βρίσκεις πάντα. Καλάθι. Επειδή στην Αμερική λένε ντουζίνες οι σελίδες, τα απελευθερωμένα αρχεία και άλλα πολλά, να τους θυμίσω ότι 700 σελίδες PDF στείλαν εδώ στο διεθνολόγο το δικό μας που μιλάει στον Καλαρίτη το 20, το 21 κάπου εκεί. Είναι διαβαθμισμένες πληροφορίες. Βέβαια το πράγμα οδεύει προς αποκαλύψεις. Να μην μένουμε στο δικό μας γαλαξία, αλλά και ένα άλλο. Έχουμε πρόσφατα, επειδή πετάνε πάνω από τα κεφάλια μας οι υπτάμενοι δίσκοι με τεχνητή βαρύτητα μεγάλη να προσέχουνε τώρα στην Εύβοια Info News. Αν βλέπετε από μέρες στην Αρνάκη, βλέπουνε UFO. Γεννέει ένα φως εκεί, είναι UFO με βαρύτητα, επικίνδυνες ακτινοβολίες αλλά και επικίνδυνη βαρύτητα. Αευρεκοί Χαλκιδαίους βλέπουν, τα τρελά νερά είναι. Μου έχουν πει και στην Αργολίδα, μου έχουν πει σε πολλές μεριές και στην Αταλάντη. Δεν είναι καλά αυτή, παιδί μου, εκεί, μη δίνει σημασία. Ναι, καλημέρα σε όλους, να προσέχουνε, αλλά μην περιμένουν και πολλά. Τι να πει, μικρό καλάθι, παιδιά. Μικρό καλάθι, έγινε, ναι, γεια. Γεια σου, Αποστόλη από Δανία, Δανοκουνού εδώ. Γεια σου. Έφυγε, έχω συγχαθεί. Τι κοινό έχει η δίκη των Ντεμπον με τα πρωταθλήματα του φίλου Γεπικόκαλη, ξέρεις. Τι κοινό. Και τα δύο είναι στημένα. Η δικαιοσύνη είναι διορισμένη σαν την παράγκα, ακριβώς. Και το χειρότερο, οι περισσότεροι θα πανηγυρίζουν. Πολλά φιλάκια, ευχαριστώ. Να, αυτά δεν μπορώ. Έλα εσύ από τον εκόπηγε η γραμμή. Δεν πειράζει. Το κουλού εδώ. Η κακία δεν θα της μείνει. Ναι. Πάλι. Έλα ρε εσύ από τι θα γίνει. Από την τηλεφωνία. Έλα ντε γαμώ τους δανούς εδώ πέρα. Δεν μου λες πόση υπομονή. Η 9 η ώρα το βράδυ στο TikTok Μαρκόνης ποθείται όλη ανάλυση. Πέσονται, μπαίνω. TikTok 21:00 ελληνική ώρα Ελλάδος με το γαλλικό τέταρτο. Εκεί πέρα θα τα. Βάζω υπενθύμηση να το θυμηθώ το βράδυ. Έλα, γεια. Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Να σου πω, γιατί δεν μου βάλατε αυτό που σου έλεγα, γιατί δεν το βάλατε. Σκάσε μωρή, το βάλαμε. Ρε, δεν το βάλατε. Το βάλαμε χθες, προχθές. Α, πότε, ποια μέρα, για πες μου. Ποια μέρα το βάλαμε, μισό λεπτό να ρωτήσω το σύστημα. Ή Τρίτη ή Τετάρτη το βάλαμε. Α, το βάλατε δηλαδή. Να, τσάμπα πήρες να κάνεις παράπονο. Νομίζεις, εσένα δεν θα βάλουμε, μωρέ ψυχούλα. Τώρα πώς μου τη βγαίνεις έτσι. Δεν το έχεις προβλέψει, ε. Όχι, βέβαια. Είδες, τα κάνω εγώ αυτά. Α, είμαι Σατανάς. Έχω πόλεμο εναντίον σας. Έλα μου, ρε, περασμένα ξεχασμένα αυτά. Τι εννοεί. Έχει ανοίξει τόσου πολέμου. Στη Μαρινέλα πήγε κουτρουβαλιό να πάλι εκεί στα πλακάκια. Στο Τζίπρα πάλι πλακάκια. Έχει γνωρίσει όλα τα πλακάκια της Αθήνας. Τις έχουν συλλάβει από όπου υπάρχει. Δεν έχεις αφήσει πόλεμο που να μην ανοίξεις. Αυτή ήταν η 114η σύλληψη. Το θυμάμαι, το είχα σημειώσει το 113. Ναι, τώρα ήταν αυτή. Λοιπόν, με εμάς ήταν ο πόλεμος τώρα. Έλα σε παρακαλώ, σοβαρέψου. Έχεις σημαντικότερους εχθρούς να πολεμήσεις. Ρε, και οι κομμουνιστές είναι εχθροί μου. Γιατί? Είναι εχθροί. Γιατί ποιος κομμουνιστής επιρπίλεψε, ποιος σε χάλασε και το έχεις αυτό το θέμα, ποιος? Ρε, οι κομμουνιστές δεν είναι Έλληνες πρώτα. Ναι, οι Χρυσαυγίτες δεν ήταν εχθροί σου όμως ποτέ. Εχθροί της Ελλάδος είναι οι κομμουνιστές. Ναι, ναι, οι Χρυσαυγίτες λέω δεν ήταν ποτέ εχθροί σου. Όχι βέβαια, αυτοί είναι πατριώτες. Να το. Είστε οι άλλοι να χαθείς από εδώ να χάνεσαι και σ' άκουσα. Α, δηλαδή με βρίζεις τώρα, ε. Α, δεν το κατάλαβες. Ναι. Και προχθές δεν μου φέρθηκες ωραία και κάτι εσχρά μου έλεγες δεν μ' άρεσε καθόλου. Αλλά δεν σου απαντούσα. Είσαι κυρία. Κοίτα, έχω... Σε άλλαξε η μπουζού. Ε. Σε άλλαξε το μέσα, η φυλακή. Ποια φυλακή, βρε. Α, δεν μπήκες. Βεβαίως μπήκα. Α, να το. Αυτή η φυλακή. Ποια φυλακή τότε. Αυτή το σαν βγω από αυτή τη φυλακή. Αυτό. Του Σαββόπουλου. Κι αν βγω από αυτή τη φυλακή. Εκεί φώναξα πραγματικά έξω από τη Μητρόπολη. Πήγα και φώναξα ότι όλο αυτό. Πεσμένη είσαι σήμερα, με αγκαρία τα κάνεις. Τα λες τώρα όλα αυτά για να τα πεις. Ούτε όρεξη δεν έχεις. Σε βλέπω. Είναι ειδωλολατρεία. Κατάλαβες αυτό είναι. Οπα. Όλοι οι τραγουδιστές είναι τα όργανα του σατανά του διαβόλου. Τη Μαρινέλα. Τα έχει πει, παιδί μου, η Βιτάλη. Είμαι εξάρτημα εγώ της μηχανής σας. Το όργανο του σατανά του διαβόλου, η Μαρινέλα. Και ο γιος μου το ανταλλακτικό. Είμαι εξάρτημα εγώ. Της μηχανής σας και ο γιος μου τα ανταλλακτικό. Έχουν καταγγελθεί αυτά που λες όμως. Ήταν εντάξει μια ζωή. Στη δούλεψή σας είναι από άχρηστο υλικό. Ανοιχτές τύρες παραβιάζεις. Έλα να πάει στη Μητρόπολη και να γίνει το λαϊκό προσκύνημα. Έλατε. Είναι αμαρτία, η δολολατρία. Δεν είναι σωστό. Και γιατί ήταν του σατανά η Μαρινέλα. Βλασφημία. Ο Πανούσης τα λέγε, επειδή είχε βάλει ο Πανούσης το δίσκο ανάποδα, ε. Πρώτα απ' όλα έκανε εξόγαμο, το ξέρεις εσύ αυτό. Τι έκανε, λέει. Εξόγαμο. Εκτός γάμου δηλαδή. Βέβαια. Απαπαπαπα. Κορίτσι που έχει μια κόρη, είναι εκτός γάμου. Παναγία μου, αν είναι δυνατό και τα ανεχόμαστε αυτά τα πράγματα. Κατάλαβες. Τώρα το κατάλαβα, δεν είχα καταλάβει. Το που έγινε στη Μητρόπολη είναι βλασφημία, ντροπή στους παπάδες εκεί της Μητρόπολης που δέχτηκαν να γίνει το λαϊκό προσκύνημα. Ντροπή τους. Στη Μητρόπολη. Ντροπή τους. Ποια είναι ο Άγιος, μόνο τον Άγιο προσκυνάμε και πάμε. Να σου πω καλά, άστα αυτά τώρα, εντάξει. Δηλαδή τα άλλα δεν είναι. Είναι ειδωλολατρία αυτό, είναι βλασφημία, είναι του σατανά. Δηλαδή είσαι κατά της ειδωλολατρίας υπέρ της εικονολατρίας. Ακριβώς, είναι ειδωλολατρία. Η εικονολατρία είναι εντάξει. Το να προσκυνάμε τις εικόνες είναι σωστό. Α, είναι σωστό. Γιατί το άλλο δεν είναι. Μα είναι ειδωλολατρία. Ναι, είναι, γιατί δεν είναι σωστό όμως. Έβγαλε. Α, μπορεί τη ζωή τραβάσει, ό,τι θέλουμε θα προσκυνήσουμε. Α, εσύ χτύρα από το χάμο. Με βρίζεις, ρε. Ναι, σε βρίζω. Και μετά λες ότι δεν μου μίλαγες ωραία προηγουμένως. Σου μίλαγα ωραία, αλλά είπες αυτό για τους Χρυσαυγίτες. Άκου, καταγγέλω και σωματική. Θυμήθηκα τη Χρυσάβουλο είσαι και. Εντάξει, τώρα ως εδώ. Σωματική κακοποίηση από τον αστυνομικό, το πιστεύεις. Σ' άρεσε, λέγε. Έλαβαν και αυτός πήγε να με σκοτώσει. Η δεξιά μου κρατούσε. Πήγε να με σκοτώσει. Πνιγόμουν, θα πέθαινα, θα πάθαινα ανακοπή. Α, είχες βάλει τσόκερ, κάνατε τέτοια αυτά τα βρώμικα. Με πίσω. Αυτό που έρχεται ο οργασμός εκεί στον πνιγμό, τέτοια έκανε. Ω, βρωμιάρα, δεν τρέπεσαι. Βρε, μένα, τι με βρει. Αν χαθείς ανώμαλη χρυσαυγίτισσα. Γιατί με βρει τώρα. Γιατί μου περιγράφεις το όργιο. Βρε, σου λέω πήγε να με πνίξει. Το ίδιο λέμε. Με έτρεχε στον δρόμο Μητροπόλεως εκεί στην Ερμού και πήγαινα να πάθω να κοπεί. Έτρεχε, πήγα να πεθάνω. Εντάξει, ένα φασισταριό λιγότερο θα λέγαμε πάντως. Με έπιασε στο χέρι, κάτω στο μπράτσο. Είναι όλο μπλε, όλο μελανιέ. Όλη η Ελλάδα είναι μπλε. Όλο και τον μπράτσο, όλο. Ακόμη και σήμερα το μπράτσο μου είναι όλο μπλε, όλο μελανιέ. Να το, είσαι, και εσύ είσαι πέρα, είσαι μαύρη, πέρα από τη Νέα Δημοκρατία. Μου έπιανε το χέρι και με τσίμπαγε μόλι. Σε τσίμπαγε, βα, τι βρωμιάρης αστυνομικό. Εδώ να περάσει αυτός ο ανώμαλος. Πού είναι, εδώ φέρτον, εδώ. Του λέω με πόναγε. Πέθανε από τον πόνο, δεν ακούσει, σου λέω. Σ' ακούω, ναι, στα έκανε ωραία, έτσι χρυσαυγήτικα, όπως σας αρέσει, σας να πονάτε. Έλω σωματική κακοποίηση, είχε καιρό, με πέθανε από τον πόνο. Δοκίμασες και τον γκλόπ. Είστε από κάτω τον μπράτσο μου, είναι όλο μελανιές, όλο μπλε κόμπι. Έλα τώρα με τους μπάτσους, έτσι κι αλλιώς εσείς οι μπάτσοι χρυσαυγήτες είναι, πού τα χωρίσατε, ποιο ήταν το πρόβλημα. Διεκδικούσατε τον ίδιο γκόμενο, έλα τώρα σε παρακαλώ, που μου το λες σαν πρόβλημα αυτό, α, παράτα μας, άντε για. Αποστόλη, καλημέρα. Καλημέρα. Μιχάλης από ταξί. Καλώς το να. Θέλω να ξέρω ένα πράγμα. Μετά από αυτό που έχει γίνει σήμερα, ένας νοήμων άνθρωπος θα πάει να ψηφίσει ξανά Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία. Πόσο μαλάκας πρέπει να είναι ο Έλληνας. Όπα, μπερδεύουμε τα πράγματα. Ποιος είπε και ποιος απευθύνθηκε στους νοήμονες. Ξεκινάμε από αυτό. Και τι, στους μαλάκας απευθύνεται ο Μητσοτάκης. Τόσους πολλούς έχουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα. Έλα τώρα που κάνεις τον ανήξερο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, σε ποιους απευθύνεται. Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται. Καμίσου. Έτσι, μπράβο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, και δεύτερο, το άλλο το αρχίδι που βγήκε χτες στον Αντένα. Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα. Τι ψάχνει να βρει. Κάπου είχε ξεχάσει μια τσίπα πριν φύγει. Έφυγα με το κεφάλι όρθιο. Μπορώ να κυκλοφορήσω στην κοινωνία. Δεν είναι εύκολο αυτό, ούτε απλό. Κανονικά πρέπει να κατεβούμε όλοι στον δρόμο και να φύγουνε. Τουλάχιστον. Κάσε, μας έχει γονατίσει η βροχή, δεν είμαστε γι' αυτά. Έλα. Ναι, γιατί είμαστε από ζάχαρη. Γλυκούλιδες. Πρώτον, ο Πρωθυπουργός δεν. Πρώτον ταξίδι έτυχε ναύλος για τον Νότον. Πρώτο ταξίδι έτυχε ναύλος για τον Νότον. Πρώτον, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός δεν ήξερε τίποτα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί αν ήξερε δεν θα το επέτρεπε. Δεύτερον, ποιος θα του το έλεγε αυτού του Καραμαλή, πως θα γινότανε τώρα στα μεσόκοπα, Αλκαπώνε, που ενώ τον καταζητούσαν για εγκλήματα δεν μπορούσαν να τον πιάσουν και τελικά τον πιάσανε για φοροδιαφυγή. Μα δεν έκανε ο άνθρωπος τίποτα. Απλά τη θέση ήθελε να κρατήσει, να έχει ένα υπουργείο ως Καραμαλής. Τι του έχετε φορτώσει του ανθρώπου. Δεν ήξερε ότι πρέπει να κυβερνήσει και ότι έπρεπε να έχει ευθύνες. Γιατί του δώσαν χαρτοφυλάκιο. Θα ήθελα να ανακαλέσει τα μέσος. Είναι ντροπή. Δεν μπορεί η Βουλή να μην έχει Καραμαλή. Γι' αυτό σου λέω ότι έφταιγε ο άνθρωπος που τον βαφτίσαν έτσι. Ναι. Γεννήθηκε σε ένα τέτοιο σπίτι, είχε διαλέξει όλη αυτή την πορεία, πιστεύεις. Όχι, καλέ, του τυχε. Ναι. Και τρίτον, να μην μας κουνάνε το δάχτυλο οι μαλάκες στη Νέα Δημοκρατία και να μας λένε ότι πρώτοι εμείς θέλουμε την άφηση ασυλία. Και μπούρδες, μαλακίες. Τον ρωτήσαν τον Καραμαλή να κάνει αυτή τη δουλειά ποτέ. Ρωτήσαν τι ήθελε ποτέ να κάνει. Νορβηγός επιστάτησε, σχολείο ήθελε να είναι. Ή Νορβηγός ιερέας, κάτι. Καλέ, δεν ήξερε να κάνει τίποτα άλλο παρά μόνο αυτό κληρονόμησε, αυτό έκανε. Να κλέβει ήξερε, του μάθω πατέρα στο παππού του, ποιο ήταν αυτό εκεί ο εθνάρχης. Και του φορτώσανε τώρα την οικογενειακή επιχείρηση. Τα διάλα. Εντάξει. Άτυχο αυτό το παιδί. Λοιπόν, να μην σκονάνε το δάχτυλο και να μας λένε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα φέρει την κάθαρση και γιατί πρώτοι εμείς θέλουμε να έρθει η κάθαρση. Δεν μπορείτε να κάνετε διαφορετικά μαλάκες. Είστε μέχρι εδώ. Λοιπόν, και να πούμε και κάτι για τον Τσίπρα. Ρε πούστη μου αυτό ο Τσίπρα μια ζωή. Πετάγεται σαν την Μπορδή, εκεί που τον χρειάζεται ο Μητσοτάκης. Ήταν μια στρατηγική κίνηση σε μια σκακέρα. Εγώ δεν έβλεπα μονάχα την κίνηση αυτή, έβλεπα και τρεις κινήσεις μπροστά. Όλοι είναι πάνω στο Μητσοτάκη τώρα, ένα σχηματισμό, όλη η κυβέρνηση είναι χάλια και βγαίνει αυτός και λέει τις μαλακίες του και πρέπει να συζητάμε πάλι για το 15, για το κλείσιμο των τραπεζών. Τι δώρο του πρόσφερες ρε στη μαλάκα Τσίπρα. Ό,τι μπορεί κάνει ο άνθρωπος. Από το πρωί έχω μπλοκάρει στο Facebook, έχει φιλενάδες που έχω φίλους γενικά, τους έχω μπλοκάρει γιατί μου λένε όλοι πιο όριμος και μεστός από ποτέ. Έχει πέσει μπλοκ ρε Αποστόλη, τι να ζω. Να σου πω ότι έχω ξεχαστεί, εσύ τι ψηφίζεις τώρα. Η ψήφος είναι μυστική μωρό. Ναι, μωρή. Τσίπρας δεν είσαι, πού είσαι. Εσύ τι ψηφίζεις, πες μου αγάπη μου. Έχω αλλάξει εγώ. Τι ψηφίζεις, γιατί δεν έχω καταλάβει ποτέ ανταρσία. Ψηφίζεις κουκουέ, ψηφίζεις τι. Και εγώ δεν έχω αλλάξει και πολύ, μην νομίζεις, σταθερή είμαι στις απόψεις μου. Μπράβο κοριτσάρα μου, αυτό ήθελα να ξέρω και μου φτάνει. Επειδή έφαγα κέρατο και έφυγα από τον Τσίπρα και εγώ το κέρατο δεν το συγχωρώ με τίποτα. Γιατί μωρή σιγά, πώς κάνεις έτσι ένα κέρατο. Α, παπα, δεν είναι. Και δεν μας είπε ο μαλάκας και αυτό που λένε όλοι, ρε, να δικαιολογηθεί. Αγάπη μου δεν είναι αυτό που νομίζεις. Δεν μου το πούτε καν αυτό ο μαλάκας. Εκεί μ' άφησε. Α, το έχεις ανάγκες να το ακούσεις αυτό, εσύ έτρωγε ο οργανισμός σου. Όχι, απλά δεν προσπάθησε να δικαιολογηθεί. Εγώ από δικαιολογίες δεν μασάω το κέρατο, δεν τον συγχωρώ. Κυρία. Αν... Α, κυρία. Κυρία με τα όλα, με κάπα κεφαλαία. Λοιπόν, έλεγε τη βαρέθηκα τώρα, αντί για. Απλά βάλε κι άλλο κάπα. Τι να βάλω? Δύο κάπα. Ναι, εντάξει. Κάπα, κάπα. Να, άντε ρε. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Ναι, ναι, εδώ.